get my finger into everything I wanted. I'd do all the beautiful things. Those things you can't do. Because nobody wants you to be able to do the things that make you feel good, like you can't smoke on the airplane. I remember smoking on the airplane. I used to love to smoke on the airplane. Those were the golden days of air travel. They would just open the door at the airport, and you'd walk right out on the tarmac and up those stairs and light a big... Anagram Morgana. State of life, may I Z roku 1982, State of Independence w wykonaniu Donny Summer. Ten utwór, wyznaczy on w pewien sposób kierunek, którym będziemy podążać w trójce przez niespełna już godzinę. Z jednej strony bowiem nasz wspólny czas wypełni muzyka disco, a przecież Donna Summer na przełomie lat 70. i 80. zajmowała czołowe miejsce w tej stylistyce, a z drugiej pojawi się sporo reinterpretacji. Po spotkaniu sprzed 2 tygodni otrzymałem sporo wiadomości, z których wynikało, że dobrym pomysłem było przedstawienie bądź przypomnienie słynnej reinterpretacji muzyki z Gwiezdnych Wojen Johna Williamsa i stworzonych przez Meco Monardo. Album Music Inspired by Star Wars and Other Galactic Funk z wielkim przytupem wprowadził tego amerykańskiego producenta do panteonu twórców disco. A że owo dobre przyjęcie było zasadne, świadczą kolejne produkcje tego muzyka. Dziś przedstawię następną wspaniałą płytę Meco. Ów album również odwołuje się do wielkiego tytułu i wspaniałej historii. Zatem po raz kolejny odwołamy się do dziecięcej wyobraźni, ale zanim wylądujemy w studiu tego legendarnego producenta, proponuję inny temat nawiązujący do wesołych historii z dzieciństwa. Z pewnością kojarzą Państwo Muppet Show. Legendarny program telewizyjny oglądali także autorzy jednej z winylowych epek, która w roku 2011 pojawiła się w wytwórni Funky Mamas and Papas. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli ojciec Karol i DJ Spike, którzy w kolektywie Break the Funk stworzyli rewolucję Muppetów. Ależ to była radość, kiedy utwór pojawił się na rynku. A pikanterii tej muzycznej potrawy dodawał wokalny udział Shona Palmera. Number one and two. Yes, sir. Yes, sir. Plot of course. Yes, sir. To the past. Yes, sir. We're going back. Okay. We're going to save them because they got huge asses. Huge asses. Huge asses. That's right. They need to know that the revolution's coming. Revolution. And to respect the revolution, yes, sit their shoes on and run. Run, run. The revolution will be televised while the television's being revolutionized. And the revolution will be in 3D. You'll receive anti-scratch goggles through the post, so you can watch riots and starving babies stream live to your sitting room while you're sipping tea. You won't have to move to switch the news, but televisions will read your mind. All your eyes feed you lies, and your baby's cries and sympathize. 'Cause if you want your baby to sleep, one shift the thought of blink and it bleeds, then you'll have technical holographic digital cypher fences with jumping sheep. Yes, the revolution will be televised, but will you have time to watch if you need to respond to a flurry of Facebook friend requests, a flood of invitations, and clean your inbox from the damn notifications? Yes, the revolution will be televised, but you may be too busy going mobile to notice. Missing the revolution? There's an app for that. The revolution has started, yeah, and it's all online. There are photos and videos on Facebook and Vimeo. One says this is how it started, Joe. You and 95 friends like this. Turn on, tune in, log on, or download us. Public, private info, and you'll be in for a big shock when you hear the tick of the doomsday clock. Google that and you'll be unsurprised. This too is being televised to all those with the remote sitting on your butt. You think you got control? Well, you're not. As a television merging with the internet, today's shallow channels will grow infinite. Go for a run, leave your house, interact with some people, get off your mouse. All your clicks count, and as your clicks mount, some your buck is making big bucks on the back of your choices. As preempted voices on the cybermarket aisle, spanning virtual miles and miles and miles and miles. Yeah, with one quick switch, it's like bye-bye, bitch. And all the smiles are defiled in the cyberspace. Becomes no place to be a lost cosmos, a nanoparticle, an article to find. But it won't be that easy to find, because it's lost. Spike, where's the beat, Spike? But there's no need to fear for 7 men with keys. Masses of a universe well-versed in the verse of programming linguistically. And if there is a big blackout, up to 6 of them can back out. Huh? but one must turn the key to reboot humanity. Carry hyperspeed news to your home. The revolution's not happening alone. You and I will be sitting there pretending it's happening elsewhere. Yes, the revolution will be televised, so you should watch it from a gym or somewhere like that. Cause we've seen the future, man. Oh, and it's grim and it's fat. But not like hype, like woo, like good, but too much fat and too much food. Yes, there'll be harmony between the races, but we'll suffer from stuffing our faces. GM crops were never cropped, instead our nations over-adopted this form of fighting natural selection, finding science-engineered protection. Feed the world, make it a better place. Without domain overloaders with the mounds of maize, the men's developed to fight mass disease, led to overpopulation and a global squeeze. Oh, please take heed, what we see is not far off. Leafy cars stroll across the grass by a bus pass. The revolution leads the large to be lean, the messed up mind fine to be clean. The searchers hoping for wisdom to glean, and even the supreme being will be seen to evolve in the gleam of the revolution's full beam. Koniec brzmiący w moim odczuciu jak przebity balon raz jeszcze wywołuje dużo radości. Z 12-calowej płyty winylowej w programie trzecim Muppets Revolution, czyli wspólne dzieło ojca Karola, DJ-a Spike'a, Shona Palmera i grającego na flecie Macieja Kleszczewskiego. Całość rzecz jasna odwołuje się do słynnego programu telewizyjnego z walkami Jima Hensona, no i muzyką sama Potl. W wybrzmiałym utworze pojawia się motyw przewodni z programu, ale obudowany on jest wieloma współczesnymi dźwiękami. Dźwiękami, co przyznam, powoduje pewną trudność przy nazwaniu tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami, odtwarzając ów winylowy dysk. Niemniej nawiązania są oczywiste, podobnie zresztą jak muzyka Meko, korespondująca z musicalem wyprodukowanym przez Metro Goldwyn Mayer. Przed Państwem, no właśnie, owa zapowiadana piękna historia, historia sięgająca początków XX wieku, przedwojnia, no i później wielu, wielu, wielu wcieleń, animowanych wcieleń tej opowieści. Zatem przed nami Czarnoksiężnik w krainie Oz w interpretacji Mego. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. roku. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ten sposób przedstawia się przysposobiona na klubowe parkiety opowieść Lejmana Franka Bauma, którą w roku 1939 przeniósł na srebrny ekran Victor Fleming, a zaadaptował do stylistyki disco Meco Monardo. Wysłuchaliśmy pierwszej strony płyty winylowej, która okazała się w wytwórni RCA w roku 1978. Myślę, że jest to wyjątkowo kolorowe wcielenie opowieści dotyczącej czarnoksiężnika z krainy Oz. Anagram Margana. Jak pewnie Państwo poczuli, sięgam w trakcie naszego dzisiejszego spotkania poważne płyty z lat 70. i 80., ale myślę sobie, że bogactwo tamtego czasu, bogactwo tamtej epoki jest na tyle przeogromne, że wiele płyt tamtego okresu najzwyczajniej warto przypominać, a może po prostu przedstawiać młodszej publiczności, zwłaszcza, że są to albumy nie tylko dobre jakościowo, dźwiękowo czy też tanecznie, co często są to płyty ważne z powodów historycznych, ale też technicznych. Przed nami bowiem pierwszy w historii album nagrany cyfrowo na 32-ścieżkowy magnetofon. Album, który powstał po olbrzymim sukcesie pewnego utworu, który spowodował, że do wyjątkowo tanecznego i klubowego hitu postanowiono dorobić cały long play. A chodzi, drodzy Państwo, o słynną płytę Rise Herpa Alperta, która tej nocy w Trójce potowarzyszy nam w trzech fragmentach. Thank you. Behind the Rain. Tak przedstawia się w Trójce jeden z dwóch moich ulubionych utworów, płyty Rise, Herpa Alperta, na której poza kompozycją tytułową, poza flirtem jazzu, a może lepiej powinienem powiedzieć smooth jazzu z muzyką disco, pojawiły się także interpretacje słynnego utworu Street Life, The Crusaders, ale też utwór Love Is, Billa Withersa, ale jednak tutaj z udziałem samego autora Herpa Alperta. Jest też jeszcze jedna ciekawa wersja znanej kompozycji, do której przejdziemy w dalszej części. W każdym razie całość otwiera instrumentalny utwór 1980, który pierwotnie miał być wykorzystany podczas transmisji letniej olimpiady w Moskwie, ale koniec końców został wykorzystany podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku w roku 1986. To, co jednak najbardziej charakterystyczne dla tego wydawnictwa, to tytułowa kompozycja. Pierwotnie samoistny utwór pomyślany o klubach muzycznych, ale jego sukces był tak olbrzymi, że postanowiono nagrać cały, długi, pełen metraż. Państwo doskonale znają to nagranie, no bo to utwór kultowy. Przed nami Rise w 12-calowej wersji. Taka bowiem jest pełnia tego wielkiego przeboju. programie trzecim Rise, czyli wielki przebój disco stworzony przez Herb Alperta i opublikowany w lipcu 1979 roku. W październiku z kolei nagranie dotarło na szczyt listy Billboard Hot 100, pozostając tam przez dwa kolejne tygodnie. Piękne, pękate disco, grane przez cały regularny band. Podobnie jest zresztą na całym albumie, ale jak wspomniałem, to wydawnictwo ma również kilka interesujących interpretacji cudzych nagrań, co słychać na stronie B tego longplaya. I tak po Street Life Willa Jenningsa i Joe Sample, po Love Is Billa Withersa, po Angelinie Gary Brookera i Pita Sinfelda, całość wieńczy Aranjuez Mon Amour Joaquina Rodrigo. Tak to się czasem w radiu zdarza, że nie wszystko można do końca zaplanować. No bo radio to nie jest fabryka śrubek. A mówię o tym, bowiem planowałem, że przedstawię 3 fragmenty albumu Rise Helpa Arperta. Na zakończenie wspominany utwór 1980. A ja mówię Państwu do usłyszenia, kłaniam się nisko, mówił Margal Margański.